Bij Zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise specialist. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:06 is het. Ouders controleren geregeld de mobiele telefoon van hun kinderen, blijkt uit een studie van het Safer Internet Center. Dat is een samenwerkingsverband. De Mediawijzer zit daarin, expertisebureau online kindermisbruik en ook het platform voor de informatiesamenleving ECP. En Marjolein Bonthuis is daarvan. Goedemorgen, mevrouw Bonthuis. Goedemorgen. Hoe houden die ouders die telefoons in de gaten eigenlijk? Ja, ze kijken mee met hun kinderen wat ze downloaden aan appjes, wat voor berichtjes. Maar ik denk dat ze niet echt bij hun kinderen op schoot zitten, maar dat ze vooral met hun kinderen daarover praten. Van wat doe je online? Maar ook niet 's avonds even stiekem als hij aan de lader ligt? Er zullen best ouders zijn die dat doen, maar ik kan me voorstellen dat dat niet meer gebeurt bij 16-jarigen. Nee. Nou ja, dat viel toch wel op in die percentages die jullie noemen. Dat ik geloof 30% van de oudere kinderen, dat de ouders daarvan nog steeds die telefoons bekijken. Ja, wat je daar vooral ook ziet, zijn dat ze de locatievoorzieningen checken. Zeker 's nachts als kinderen uitgaan en nog niet thuis zijn. Dat ze dan willen weten van waar zijn ze eigenlijk. Dus dat ze zich ongerust maken. Dus dat hebben we ook gezien, die GPS-instellingen. Dat begint vaak met hele jonge kinderen. Maar juist ook bij oudere puurs is dat weer een mooi gegeven om weer een beetje gerust te worden. Ja. Van waar zijn ze? Maar u zegt dus, het is niet het fysieke controleren van die telefoon, dat je probeert de code te kraken zodat je erin kan kijken wat ze allemaal aan het uitvogelen zijn. Maar meer erover praten met je kinderen. Nou, dat hopen we in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ouders geven dus aan dat ze meekijken met hun kinderen. Ik denk ook dat ze echt nu internet onderdeel gemaakt hebben van hun opvoeding. Wat jarenlang niet zo was, dan keken ze een beetje weg. Maar dat ze zich nu, ja, ze maken zich zorgen, maar ze voelen zich ook betrokken. Ze willen weten wat hun kinderen doen. En ik denk dat dat gewoon heel goed is. Want waarom is dat verstandig? Nou ja, voor kinderen is er eigenlijk geen verschil tussen offline, zeg maar, en een online wereld. Dus ze maken daar veel mee. Hele leuke dingen, maar ook niet zulke leuke dingen. En dan is het toch fijn als je daar met je ouders over kunt praten. Want die niet zo leuke dingen, ja, daar horen we natuurlijk ook voortdurend over, pesten. Onder andere. Geeft toch 1 op de 5 kinderen aan dat ze daar wel eens last van hebben. En dan ook, ja, wat nog meer? Nou ja, dus vooral pesten, maar ook naar filmpjes tegenkomen. Kijk, en als je ouders dan of in ieder geval je het gevoel geven dat ze er niet over kunnen praten of willen praten omdat ze geen idee hebben, of juist heel erg in de kramp schieten, dus je misschien wel gaan verbieden of maatregelen nemen waar je nou net niet op zit te wachten. Dus ik denk dat het heel goed is dat ouders en kinderen daar samen een modus in vinden. En het onderdeel is, ja, van opvoeden, maar ook van gesprek. Ja, en hoe zit het eigenlijk met de privacy van die kinderen? Ja, natuurlijk hebben kinderen ook recht op privacy. Maar dat scheelt, hè, hoe ouder het kind wordt, hoe meer recht op privacy dat wordt. Denk ik bij het hele opvoeden van ouders. Ga je kinderen begeleiden, steeds meer loslaten. Maar er wel zijn voor ze. Want vroeger hing je gewoon een papiertje op je slaapkamerdeur van ik wil niet gestoord worden. En daar hielden je ouders dan over het algemeen aan? Over het algemeen. Ook niet altijd. Als je het gevoel hebt dat je kinderen iets doen wat echt niet in de haaks is. Of dat het niet goed gaat met ze. Dan is het toch wel fijn, nou ja, niet zozeer dat je inbreekt, maar dat je dat wel in de gaten houdt. En ik denk dus dat we daar niet zo anders tegenaan moeten kijken, online dan offline. Ja. En nog even het gamen, hebben jullie ook naar gekeken? Hè? Want dat is natuurlijk ook iets van de laatste tijd. Je hoort voortdurend, ga maar aan een gemiddelde borreltafel zitten. Ja, die kids zitten alleen maar te gamen. Ja, dat klopt. Daar maken ouders zich zorgen over. Hè, dat ze te lang achter een PlayStation zitten. Dat ze misschien wel verslaafd raken. Maar ook daar geldt van, 1... Er stond volgens mij van de week ook in de krant, ga zelf eens een keer gamen, weet je, dan weet je wat je kinderen doen. Maar ook daar je kind afspraken toch maken met elkaar. Een kind hoeft niet dagen, ja, misschien eens een keer, maar niet elke dag. Dus dan hoef je als ouder ook minder zorgen te maken. Tot welke leeftijd moeten ouders dit doen, vindt u? Ja, we hebben in Nederland een volwassen grens bij 18. Hè? Dus, maar wat ik zeg, ga niet bij je kind echt op schoot zitten. Doe niet te betuttelend, maar begeleid ze wel. En zolang ze bij je, ja, onder jouw vleugels zitten, maak dan gewoon mediaopvoeding onderdeel van je opvoeding. Marjolein Bonthuis, dank voor uw toelichting. Het is van het ECP, Platform voor de Informatiesamenleving, onderdeel dus van dat Safer Internet Center. Gaan we weer naar Parijs, want we hebben al eerder gemeld vanochtend. Daar is een grote brand in een brand geweest in een appartementencomplex in Parijs. Vuur was in ieder geval, de brand was onder controle, maar dat betekent nog niet dat hij uit was een uur geleden. En intussen is het dodental ook opgelopen naar 8. Correspondent Frank Renaud, wat is het laatste nieuws, Frank? Het laatste nieuws is dat justitie nu heeft bekendgemaakt dat er wordt uitgegaan van brandstichting in dat gebouw. Er is één vrouw aangehouden, zij is een bewoonster in dat gebouw. De burgemeester van het arrondissement in Parijs, waar het gebouw stond waar brand uitbrak, die heeft gezegd dat een burenruzie ten oorzaak heeft gelegen aan het uitbreken van de brand. Vannacht om 1 uur ongeveer. Justitie wil daar verder geen mededelingen doen over die burenruzie, maar heeft dus wel bevestigd 1 aanhouding en de verdenking van brandstichting. En hoe is de situatie nu daar ter plaatse? Nou, vanochtend vroeg woedde dat vuur nog steeds op de hoogste etages. Hè. De brandweer is met zo'n 250 man aanwezig daar in die chique wijk in Zuidwest-Parijs, waar de brand woedde, de hele nacht al. Het vuur is wel onder controle, heeft de brandweer gezegd, maar de straten eromheen zijn nog steeds helemaal afgezet. De hele nacht zijn daar reddingswerkzaamheden uitgevoerd, die uitermate moeilijk waren ook, want het vuur woedde vooral aan de kant waar een binnenplaats is in dat gebouw. Dus dat was heel moeilijk bij te komen. De brandweermannen moesten via de begane grond naar die binnenplaats toe van het gebouw en daar met losse ladders omhoog naar de 7e en 8e verdieping om daar mensen te evacueren. In totaal zijn zo'n 50 mensen geëvacueerd. Maar ja, de balans is dus erg tragisch. 8 doden inmiddels, 30 gewonden, onder wie ook 6 brandweermensen. Ja, goed. Dankjewel voor het laatste nieuws uit Parijs. Frank Renaud was dat. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, wil dat de rente over een studieschuld aftrekbaar wordt van de belasting. Net zoals je de hypotheekrente kan aftrekken. Dat zegt de voorzitter van het CDJA in de Volkskrant. En het plan wordt zaterdag op het CDA-congres ingebracht en kan daar ook rekenen op steun van tenminste 3 provincies. En ook CDA-kamerlid Harry van der Molen, woordvoerder hoger onderwijs, noemt het een sympathiek idee. NRC schrijft over een grote studie naar wat gezond leven concreet oplevert. In de Rotterdamse wijk Ommoord zijn 9000 mensen 30 jaar lang gevolgd. En daar is een aantal interessante conclusies uit te trekken. De belangrijkste volgens NRC is dat mensen die niet roken, niet te zwaar zijn en een goede bloeddruk hebben, gemiddeld 6 jaar langer leven dan mensen met die 3 risicofactoren. En ze leven zelfs 9 jaar langer in goede gezondheid. Verder blijkt dat van mensen die gezond leven de eerste levensbedreigende ziekte in de meeste gevallen dementie is. Flitsmeister heeft een top 10 gepubliceerd met daarin de wegen en plekken waar in 2018 het vaakst mobiele flitsers voor snelheidscontrole stonden. De regio Rotterdam en de Flevopolder blijken de echte hotspots, meldt het AD. Op snelweg A13 bij Rotterdam richting Rijswijk staat het vaakst een flitser. Daarna komt de N209 in beide richtingen. En op 3 staat de Maasboulevard in Rotterdam. ABC Australia meldt dat de lichamen zijn gevonden van 2 mannen van 21 en 23 jaar oud die vermist waren geraakt in het overstroomde gebied van de stad Townsville in het noordoosten van Australië. De afgelopen nacht zijn ook tientallen inwoners met boten naar hoger gelegen gebied geëvacueerd. Townsville is ondergelopen als gevolg van een ongekende hoeveelheid regen. Het reservoir van een dam liep daardoor vol en de deuren moesten daarop geopend worden. En in België is de minister van Landbouw onder vuur komen te liggen nadat zij een opmerkelijke uitspraak had gedaan over de klimaatbetogingen van de laatste tijd. In een speech die de VRT in handen kreeg, zei de minister dat de protesten niet alleen een spontane solidariteitsactie van jongeren met het milieu zijn. Ze ziet er een complot in van boerenorganisaties gericht tegen haar ministerie. Ze weet wie erachter zit, zegt ze. En dat zou ook bevestigd zijn door de inlichtingendienst. Ik weet wie achter heel die beweging zit. Zowel die zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Dus men heeft mij dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid. Dus ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, maar dat er wel wat meer achter zit dan een spontane solidariteitsactie voor ons klimaat. Inmiddels heeft de landbouwminister haar excuses gemaakt en gezegd dat ze zich minder stellig over de inlichtingendienst had moeten uitdrukken. En de organisatie achter de klimaatspijbelaars noemt de uitspraken van de minister een belediging. Waar is het aansluiten geblazen, Bianca?

ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Namens iedereen bij de ANWB... Dankjewel! Bedankt! Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Een grote brand die vanochtend in Parijs aan zeker 8 mensen het leven heeft gekost, is vermoedelijk aangestoken. De politie gaat uit van brandstichting en heeft een vrouw opgepakt. Nog nooit zijn zoveel tweedehands auto's in Nederland verkocht als afgelopen jaar. Het waren er bijna 2 miljoen en dat is een stijging van 0,7% ten opzichte van 2017. Dat meldt branchevereniging BOVAG. Jongeren gaan gemiddeld later het huis uit dan vroeger, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 waren ze gemiddeld 23,5 jaar bij het verlaten van het ouderlijk huis. En 5 jaar eerder was dat nog 22,8 jaar. Op een industrieterrein in Nieuwegein heeft de politie vannacht een inval gedaan in een bedrijfspand waar mogelijk illegaal gegokt werd. Rechercheurs hebben het pand uitgebreid onderzocht, net als de auto's die voor de deur stonden. Over arrestaties is nog niets duidelijk. En 1/3 van de gletsjers in de Himalaya en andere bergketens in Centraal-Azië zijn voor het einde van de eeuw gesmolten. Dat stelt een groep internationale wetenschappers. Ze verwachten grote problemen voor onder meer de landbouw, maar ook voor waterkrachtcentrales die afhankelijk zijn van water van de gletsjers. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Michiel Severin. Michiel, kunnen we een streep zetten door de winter, definitief nu of... Ja, nou, voor deze maand denk ik wel. Er is echt geen enkele aanwijzing dat de kou weer terug gaat komen. Dus wat dat betreft kunnen we de schaatsen misschien opruimen... of gewoon lekker naar de binnenbanen gaan. Het vriest nog wel op dit moment. Nog steeds op Terschelling. Een uur geleden was het -0,3, nu -0,7. Dus de winter is nog niet helemaal weg. Hij krabbelt, probeert het land nog vast te houden, maar het gaat dus niet lukken. Komende nachten verwacht ik geen vorst meer. Het is wel hele vochtige lucht. Het is daardoor ook in een groot deel van het land bewolkt en nevelig. Op een enkele plek komt mist voor of een druppeltje motregen. En ik ben bang dat we een groot deel van de dag ook dat grijze weer houden. Het zicht zal wel wat beter worden, maar voor de zon... Ja, daar heb je echt weinig kans vandaag. Dan moet je echt alleen naar het noordwesten, naar de Waddeneilanden. Daar zijn opklaringen en daar schijnt vandaag een groot deel van de dag de zon wel. En in de rest van Nederland de komende dagen misschien? Nou, heel misschien op donderdag dat die even doorbreekt. En anders moeten we alweer wachten tot het weekend. Dus wat dat betreft vooral veel bewolking. De ene na de andere frontale storing passeert. En een front, dat betekent een dik pakket met bewolking waaruit regen valt. Dus de paraplu hebben we de komende dagen veel nodig. Wat dat betreft is het vandaag een goede dag. Want bij 6 à 7 graden blijft het bijna overal droog. Dankjewel, Michiel Severin was dat. File nieuws nu, Bianca Damink. De meeste files die staan in Noord-Brabant en in de regio Arnhem-Nijmegen. Wat opvalt is een 30 minuten vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Het staat daar vast tussen Maarsen en knooppunt Holendrecht. Op de A12 Utrecht-Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Bleiswijk. Daardoor een kwartier vertraging tussen Reeuwijk en Bleiswijk. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook een aanrijding op de A16 van Rotterdam naar Breda. Er staat 7 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je hebt daar 25 minuten tijdverlies. En drie kwartier oponthoud op de A59 Os-Zierikzee. Tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat staat nog 13 kilometer file door een lading stalen balken die daar op de weg ligt. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar 29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Denk aan een Mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen. Met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Denk groot. Kijk op mini.nl. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl, het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiën van Nederland. Specsavers Audiens. De megajackpot van 10 februari staat op 27,8 miljoen. En hij valt zeker. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speelbewust 18+. Het is bijna 8:55. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks spraakmakers met Guilaine Plag. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl. Vanwege Safer Internet Day is er onderzoek gedaan naar in hoeverre ouders de telefoons van hun kinderen checken. De stelling wordt: ouders moeten van de telefoon van hun kinderen afblijven. Wat blijkt? De helft checkt het mobieltje van een kind. En hoe ouder ze worden, hoe minder dat dan nog gebeurt. En de angst zit hem er vooral in dat kinderen beelden zien die nog niet voor hun ogen bedoeld zijn. Dus dan gaat het om geweld, pornofilmpjes, maar ook zelfmoordfilmpjes. Het gaat er ook om te kijken, grip te hebben op eventueel online pesten, eventuele oplichting, kijken wat je kind zelf plaatst. En de vraag is, hoe ver ga je erin? Kijk je af en toe even mee met je kind? Ga je er vooral het gesprek over aan? Of plaats je stiekem een GPS-tracker op de telefoon om in de gaten te houden waar ze nou daadwerkelijk naartoe gaan? En is het beschermend bedoeld of controlerend bedoeld? Want als het beschermend is, ja, kun je ze echt behoeden voor zaken. Is het vooral ook om jezelf een beetje gerust te stellen van, nou, ik hou ze echt wel in de gaten. En als het controlerend is, wij zaten op de redactie van, ja, moet je het nou vergelijken met het dagboek van vroeger? Als je een dagboek aan het schrijven was, dan voelde je toch licht genaaid als zou blijken dat je ouders in één keer mee hebben gelezen in het dagboek, of telefoongesprek met een vriendin zitten af te luisteren, of achter je aanfietsen van, gaat ze nou wel echt naartoe als wat ze zegt dat ze gewoon je gaan slaapkamer doen. Dat je gewoon vroeger ging je gewoon een papiertje op je slaapkamer, niet storen. Ja. En dan deden je ouders dat blijf toch weg, maar. Inderdaad, dat soort dingen. Dus is die parallel te trekken? Misschien ook niet, hoor. Misschien ligt het nu heel anders, maar dat was de associatie die wij even hadden. Tegelijkertijd geven veel jongeren aan in dat onderzoek dat ze ook lastig worden gevallen en dat er wel sprake is van een poging tot oplichting. Dus misschien is er toch meer reden om het wel te doen. Kortom, praat mee. Volgens mij worden bij veel gezinnen deze discussie gevoerd. Moet je ze vertrouwen? vertrouwen en in gesprek blijven of moet je het checken? Ouders moeten van de telefoon van hun kinderen afblijven. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site stand.nl. Gaan we naar Australië, de verhalen over de overstromingen daar. Bijvoorbeeld de stad Townsville. Daar is in een week tijd net zoveel regen gevallen als normaal in een heel jaar. Om maar even aan te geven hoe hoog de nood op sommige plaatsen is. Contact met onze correspondent Eva Gabeler. Eva, Townsville trouwens, waar ligt dat? Want Australië is heel groot natuurlijk. Dat is inderdaad vrij groot. Dat ligt redelijk aan de noordkant. Je moet het een beetje vergelijken met als je in Nederland zit, alsof het in Griekenland, alsof er dan nood aan de man is daar. Ja. Wat heeft dit allemaal voor gevolgen? Ja, nou, je zei het net al, de sfeer is echt behoorlijk gespannen in Queensland, door al het natuurgeweld. Het is nu een half uur geleden bekend geworden dat er twee mannen, die al vermist werden sinds maandag, toen de regenval echt op zijn heftigst was, dat die blijken nu dus te zijn overleden. Maar daarnaast staan ook gehele straten, die zijn veranderd in rivieren. Het is echt tot kniehoogte sta je daar onder water. En dat is op zichzelf al zorgelijk, maar in Queensland is dat net een beetje erger, want daar leven krokodillen. Dus er duiken nu echt wel verschillende foto's op van slangen en krokodillen die op boomstammen door het water drijven. En de kindjes die daar in het water spelen moeten dus ook echt door hun ouders worden teruggeroepen. Omdat ja, dat is gewoon ontzettend gevaarlijk. Daarnaast hebben supermarkten, die hebben het gewoon waanzinnig moeilijk om bevoorraad te blijven. Het vliegverkeer is nu wel weer op gang. Maar dat is ook stukje bij beetje. En dat maakt het toch moeilijk om voor iedereen voor eten en drinken te zorgen. Maar de vooruitzichten zijn nu wel iets beter. Die waterniveaus die lijken te slinken. Tegelijkertijd blijft het spannend. Want er wordt de komende dagen echt nog wel hevige regenval verwacht. Ja. Zijn er eigenlijk mensen geëvacueerd ook? Of blijft iedereen toch wel gewoon op zijn plek daar? Nee, absoluut hoor. Iedereen waar nodig zijn er mensen geëvacueerd. Het leger is ingezet, er is extra politie op de been. Militairen hebben tienduizenden zandzakken afgeleverd en assisteren ook bij de evacuatie van inwoners. Die op dat moment op het dak zaten. Ik denk dat het ongeveer om 400 mensen gaat die nu worden opgevangen op een nabijgelegen legerbasis. En daarnaast zitten er bijna 20.000 mensen zonder stroom. En ondertussen worden nog steeds hele families op rubberbootjes afgevoerd. En ik denk ook dat dat nog wel eventjes zo zal blijven. Omdat, wat ik net zei, dit weekend ook weer flink zal gaan regenen. Ja. Het is natuurlijk een land van de uiterste Australië. Want we hebben pas nog berichten over de enorme temperaturen in andere delen van het land. Vielen de mussen van het dak, zou ik maar zeggen. En nu dit. Is er iets te zeggen over de schade ook daar in Townsville en omgeving? Zeker. Verzekeraars die hebben nu zo'n 3500 claims binnen. Die worden bij elkaar geschat op $45 miljoen. Maar goed, de verwachting is dat getal echt nog wel gaat oplopen. Want veel mensen natuurlijk heel acuut echt huis en haard hebben verlaten. En ook nog niet in de gelegenheid zijn geweest om bezig te houden met administratieve zaken. Dus de $100 miljoen, vertaal dat eventjes naar euro. Dat is €60 miljoen moet zeker wel gehaald gaan worden. Dankjewel, correspondent Eva Gabeler was dat. Dan weer naar eigen land, rekentoets op de middelbare school. Vandaag wordt die vrijwel zeker weggestemd door de Tweede Kamer. Tegen de zin van minister Arie Slob, want die had hem graag willen houden als een waarborg voor goed rekenonderwijs. Maar je kunt natuurlijk ook op andere manieren zorgen dat kinderen goed leren optellen en aftrekken. In Bunschoten doen ze dat door ze te laten darten. Ja, dus we gaan, net als een echt spelletje darten, begint vanaf 501. Wij beginnen vanaf 301. Gaan we naar beneden, ja, wie het eerste bij 0 is. Ja, ik start de tijd. Kom op, gooien. Welke groep zijn jullie? Groep 6. Vind je rekenen moeilijk, makkelijk? Ik vind het wel leuk hoor. Ja? Ja. En wat is dan leuker? Als je pijltjes gooit en een beetje moet rekenen of gewoon in de klas? Pijltjes gooien. Ja? Darten wordt steeds makkelijker hoor. Ja, maar darten wordt steeds makkelijker. Is dat zo? Ja, het wordt wel makkelijker. Je rekent wat sneller. Ja, het maakt rekenen leuker. Kijk, alle drie raak. 32? Nee. Opnieuw rekenen. 31. Ja, klopt. 31 punten. Dan hebben we nog 20 punten over en dan zijn we op de 0. Ik begrijp dat het jouw idee was. Ja, inderdaad mijn idee geweest. Ja. Dus. Ja. En waarom?

En filmpjes op YouTube zijn niet altijd geschikt voor kinderen. Daarom heeft YouTube een app gelanceerd die speciaal voor kinderen tot 12 jaar is gemaakt. YouTube Kids. Die app bestond al in tientallen andere landen, maar vanaf vandaag is de Nederlandse versie beschikbaar. En daarop staan onder meer tekenfilms, kinderliedjes en educatieve video's. Ouders kunnen voor elk kind instellen welke filmpjes ze mogen zien en hoe lang ze de app mogen gebruiken. En ze kunnen ook de zoekfunctie uitschakelen. YouTube wil met Kids voorkomen dat kinderen schokkende filmpjes te zien krijgen. Zoals kinderfilmpjes die expres bewerkt zijn met angstaanjagende fragmenten. File nieuws nu, Bianca Damink. De files nemen alweer wat af. Wat er nog wel uitspringt is de A30 van Ede naar Barneveld. Tussen afrit Scherpenzeel en de aansluiting met de A1 25 minuten vertraging. Nog flink wat oponthoud op de A59 van Os naar Zierikzee. Er liggen stalen balken op de weg en die veroorzaken nog ruim een uur vertraging tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat. Er zijn nu twee rijstroken dicht. En een auto met pech op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel. Het is daar druk tussen Gouda en de aansluiting met de A20. De vertraging is een half uur. Als je zijn naam hoort, Paolo Nutini, zou je het niet zo zeggen. Hij komt uit Schotland, deze zanger en liedjeschrijver. Hier is hij met Coming Up Easy. Got the hazy jeans. I turn to you and inhale you where you lay. Took a wander through the garden to await the long, long day, and then roll for a while on a violet flower bed. Oh, you kiss my lips again and again and again, and then again and then. We would watch the sun coming up easy while the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. It's a shame the way it seems to go, 'cause now my best friend, my partner in crime, I'm afraid it looks like we're gonna have to go our separate ways. You see, the thing is, I love you, but you see, I resent you all the same. All my other friends here just saying you're slowing me down. Oh, but I should have known you'd turn to me and say, before you throw too much of me away, don't you remember seeing yourself coming up easy while the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we see them rise up off of the cold, cold ground. You see the sun coming up easy while the rain came tumbling down. Oh, and it washed our bodies so clean that we could feel them rise up off of the cold, cold ground. In love I was created, and in love is how I hope I die. Oh, yeah, it was in love I was created, and in love is how I hope I die. Oh, yeah.